Injil Matius bab 3. Ing nalika samono, Yohanes Pambaptis rawuh ing pasamunan wilayah Yudea, ngelaraki piwulang, pangandikani, "Padha mratobato, amarga kratoning swarga wis cedhak." Dene saktemene iya panjenengane iku kang kapangandikaake dening Nabi Yesaya, mangkene, "Ana swara kang nguwuh-uwuh ana ing pasamunan. Padha nyawisna margining pangeran. Lurung-lurung kagem panjenengane padha lenjengna." Yohanes iku agemane kang kagawe wulu unta sarta apaning set walulang kang kadahar walang lan madu alas. Banjur diparani dening wong-wong saka Yerusalem, soko Yudea kabeh lan soko wilayah sak kiwa tengene Yordan. Wong-wong mau tumuli padha dibaptisi dening Yohanes ana ing kali Yordan kalawan ngakoni dosane. Nanging bareng panjenengane pirsa para Farisi lan para Saduki padha teka nyuwun kabaptis, banjur padha dipangandikani mangkene, "Hei, tetesaning ula bedudak, sopo kang marai kowe nyingkiri bebendu kang bakal teko? Yen mangkono, podo metok nowoh kang sembodo marang pamratobat. Lan ojo podo duwe pikiran mangkene, aku rak podo duwe Romo Abraham. Awit aku pitutur marang kowe, sanadyan saka watu iki, Allah kuwaos mijilake anak kanggo trai Abraham. Karo dene wadung wis jumawis ing poing wit-witan. Saben wit kang ora metokake woh kang becik, mesti kategor lan kajeplungake ing geni. Aku iki mbaptisi kowe kabeh nganggo banyu amrih patobatmu. Nanging kang bakal rawuh nungko aku, iku luweh kuasa katimbang aku, lan mbok nyopot ageme trumpah wae, aku ora pantes. Iku bakal mbaptisi kowe kalawan Roh Suci lan geni. Panjenengane wis ngasto tampah. Panutone bakal diresiki nganti tapis, sarta gandume bakal diklumpukake ing lumbung, nanging rambute bakal diobong ing geni kang ora kena sinirep." Nalika samono, Yesus saka Galilea rawuh ing Yordan murugi Yohanes, karsani supaya dibaptis. Nanging Yohanes menggak unjuke, "Kawula ingkang perlu paduka baptis. Lah kok paduka murugi kawula?" Nanging Yesus paring wangsulan pangandikane, "Wis to, ciben saiki mangkono. Amarga iya mangkono iku patute aku lan kowe padha netepi sakai karsane Allah." Yohanes tumuli sumarah. Sakwise kabaptis, Yesus banjur mentas saka ing banyu, lah ing kono langit tumuli piyak lan panjenengane pirsa rohing Allah tumedak pindho manuk doro nedhaki panjenengane. Banjur ana swara saka swarga kang ngandika, "Iki putraning sun kang kinasih kang dadekake keparenging sun."